Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Een voedselcrisis was er al, maar voor het eerst voorziet de VN nu een acute hongersnood in Gaza. En bedrijven die voor hun eigen werknemers plekken inkopen bij commerciële kinderopvangorganisaties. De kans is heel kort, maar is het een goede ontwikkeling? Eerst het NOS-journaal, Yuri Stubenitski. Het Israëlische leger zegt dat het in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad 20 gewapende Palestijnen heeft gedood en tientallen mensen heeft opgepakt. Volgens het leger is onder de doden een Hamas-officier. Israël zegt dat het leger vanuit het ziekenhuis werd beschoten en dat meerdere Hamas-leden zich daar schuil hielden. Het leger zegt dat het doorgaat met de actie bij het ziekenhuis. Een onbekend aantal bendeleden in Haiti is omgekomen bij confrontaties met de politie. Het lijkt erop dat de politie het initiatief weer in handen heeft, zegt correspondent Boris van der Spek. Er waren hevige gevechten de afgelopen twee dagen in de wijk Delmas, waar bendeleider Jimmy Cherizier, ook al bekend als Barbecue, woont. Daarbij zouden meerdere bendeleden om het leven zijn gekomen. Er zijn ook wapens in beslag genomen. In de haven in Port-au-Prince wordt gevochten om het weer, de macht weer terug te krijgen van de bendes. Maar er zijn ook nog aanvallen op autoriteiten. Het huis van de politiechef van Haiti werd vorige week in brand gestoken. Dus ja, het blijft gewoon heel onrustig. Haiti wordt sinds eind vorige maand geteisterd door bendegeweld. President Henri zegt dat hij aftreedt als er een overgangsbestuur is. De Iraanse vrouw die 2 jaar geleden om het leven kwam omdat ze zich niet hield aan de islamitische kledingvoorschriften is niet door een medische aandoening overleden, zoals Iran claimt, maar door fysiek geweld. Dat blijkt uit onderzoek van de VN-Mensenrechtenraad. De 22-jarige Mahsa Amini werd opgepakt door de moraalpolitie. Bij protesten na haar dood kwamen ruim 500 mensen om het leven. De VN zegt ook dat Iran onnodig en disproportioneel geweld gebruikte, zoals marteling en verkrachting. Iran spreekt van een partijdig onderzoek. Een vrouw uit Arnhem heeft 9 jaar cel en tbs gekregen voor het stichten van een brand waarbij in januari vorig jaar 2 vrouwen om het leven kwamen. De slachtoffers en de vrouwen zouden ruzie hebben gekregen, waarop de vrouw vermoedelijk een knuffelbeer in brand stak. Bij de brand werd een aantal panden verwoest. 70 mensen moesten tijdelijk hun huis uit. Het Zuiderland ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Geleen krijgt maar 1 afdeling voor intensive care en complexe spoedeisende zorg. In welke plaats die komt, dat moet nog worden bepaald. Het besluit is het gevolg van personeelstekorten. In India zijn ongeveer 15 buitenlandse islamitische studenten aangevallen door extremistische hindoes. Dat gebeurde toen ze tijdens de Ramadan aan het bidden waren. 4 mensen raakten gewond. De politie zou 5 verdachten hebben opgepakt. In India loopt de spanning tussen hindoes en de moslimminderheid steeds verder op. De huiszoeking in Charleroi in België, die uitmondde in een schietpartij, ging over handel in drugs, wapens en auto's. De Belgische justitie heeft dat gezegd op een persconferentie. Speciale politieeenheden wilden vanochtend een huis in Charleroi binnenvallen, maar werden vrijwel meteen onder vuur genomen. 1 politieagent en een verdachte kwamen om het leven. De schok is groot, zegt de justitieverslaggever van de VRT. Het gaat dus om een gitzwarte dag, klinkt het hier. En de gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats uit naar de familieleden van die gewonde slachtoffers van speciale eenheden. Maar ook die persoon van 36 jaar die overleden is en niet meer naar huis gaat. De toestand van een andere politieagent is kritiek. Ook een 3e agent raakte gewond. De gevangenis in Zaanstad heeft een gevangene ruim 1 jaar te vroeg vrijgelaten. De Telegraaf schrijft dat de man kort voor kerst mocht vertrekken. Begin februari kwam justitie erachter dat hij eigenlijk nog 401 dagen had moeten vastzitten. Er is meteen een team ingeschakeld dat veroordeelde opspoort, maar de man is spoorloos. Het OM wil niet zeggen waarvoor de man vastzat. Het weer, nog geregeld zon, maar vanavond meer bewolking. Lokaal kan er wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, ook lokaal wat regen. Het wordt dan vrij zacht bij 13 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Er staan vooral lange files in de regio Rotterdam. Verder is het niet zo'n hele drukke spits tot nu toe. Er zijn een paar opvallende files. De A16 Breda-Rotterdam heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Bij Amsterdam is het ook nog wat drukker, op de A10 vooral. Bij Amsterdam over Amstel ben je 20 minuten langer onderweg. Maar de weg is daarna een ongeluk wel weer helemaal vrij. Verder is het druk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland bij Schiedam-Noord. Er staat een lange file vanaf Nieuwekerk aan de IJssel met 25 minuten oponthoud. En op de N9 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd bij Heilo. De weg is daar voorlopig in beide richtingen dicht. De politie doet er nu onderzoek. Duurt waarschijnlijk tot 6:30 vanavond voor de weg daar weer vrij is. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. NOS NTR. In een vandaag verschenen rapport staat dat de inwoners van Gaza snel te maken krijgen met hongersnood. EU-buitenlandschef Borrell is duidelijk over wie daar verantwoordelijk voor is. Israel is provoking famine. What evidence do you have? Come on, what evidence do I have? Hundreds of trucks are waiting to enter. Honderden trucks met noodhulp die wachten aan de grens. Oorzaak voor de hongersnood in Gaza ligt bij Israël, zegt hij. Mark Visser. Nieuws en Co. Snel naar correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, het rapport van vandaag komt van het IPC, internationale commissie die wereldwijd de voedselzekerheid in de gaten houdt. Wat staat er in hun rapport? Nou, er staat dat Gaza op het randje van een massale hongersnood staat. Die commissie die kan je dus zien als de internationale waakhond eigenlijk van de voedselzekerheid. En zij meten dus de ernst van een voedselcrisis. Dat hebben ze ook in Gaza gedaan. En zij zeggen dus dat meer dan de helft van de Gazaanse bevolking een aanzienlijk verhoogd risico heeft op acute ondervoeding en zelfs ook op overlijden. En dat er dus een massale hongersnood zal uitbreken op zeer korte termijn als daar niet snel iets in de situatie verandert en dus meer hulp komt. Ja, want de hulp die er binnenkomt, bijvoorbeeld via die voedseldroppings, in hoeverre heeft die hulp effect? Nou, om eerlijk te zijn is het eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Want we weten dat er over land dus veel te weinig binnenkomt. En die droppings uit de lucht bijvoorbeeld, ja, die zijn in verhouding, zijn dat zulke kleine beetjes. Want je kan met zo'n dropping veel minder voedsel brengen dan bijvoorbeeld met een vrachtwagen over land. Datzelfde geldt ook voor die noodhulp via zee. Het is allemaal veel lastiger, minder efficiënt dan via die vrachtwagens. En dat zorgt er dus voor dat het ja, eigenlijk niet zo heel veel zoden aan de dijk zet. Nu was Borrell al vaker kritisch. Nu dus ook over het aandeel van Israël in de honger in Gaza. De VN-secretaris-generaal Guterres heeft inmiddels ook zijn onvrede geuit. Maakt het indruk op premier Netanyahu en zijn regering? Nou ja, je zou zeggen van wel, en daar leek het vorige week ook wel op, toen er ook een golf van kritiek op Israël kwam, onder andere vanuit de VS en de belangrijkste bondgenoot van Israël. Want toen mocht er voor het eerst een konvooi via een noordelijke grensovergang de Gazastrook in. En een woordvoerder van het Israëlische leger die zei: we gaan Gaza overladen met hulpgoederen. Dus daar leek het toen wel op. Maar uiteindelijk lijkt daar dus niet van terecht te zijn gekomen. En blijft Israël dus weigeren om meer voedsel binnen te laten, ondanks die toenemende druk. Intussen gaan de aanvallen door. Vannacht nog op het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad. Is er al meer duidelijk over hoe het daar nu is? Ja, er zou op dit moment ook nog steeds gevochten worden bij dat ziekenhuis. Het Israëlische leger heeft het complex omsingeld en is daar ook binnen. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn er ook doden en gewonden gevallen bij die inval. Maar het is niet duidelijk om hoeveel mensen dat dan precies gaat. We horen vooral dat de situatie er chaotisch is, dat er veel paniek is. Zeker ook omdat er tijdens die inval duizenden mensen in en rond dat complex zaten die daar schuilden. En het leger heeft gezegd dat ze vrouwen en kinderen hebben geholpen om daar weg te komen, om te evacueren. Maar hoeveel mensen daar dan nu nog precies zitten en wat hun toestand is, ja, daar hebben we eigenlijk geen goed beeld van. In november was er ook al een grote aanval op het ziekenhuis. Waarom hebben de Israëli's het ziekenhuis opnieuw aangevallen? Israël zegt dat zij informatie hadden dat Hamas zich gehergroepeerd zou hebben in dat ziekenhuis en dat ze daarom binnenvielen. Het leger zegt ook dat ze belangrijke Hamas-leden bij deze inval hebben gedood. Zeker 80 mensen zijn opgepakt. Maar het is onduidelijk in hoeverre die mensen iets te maken hebben met Hamas. Want we hebben afgelopen maanden bij eerdere invallen natuurlijk ook gezien dat er onschuldige mensen werden opgepakt, zoals artsen en verpleegkundigen. En ook nu zou bijvoorbeeld de verslaggever van Al Jazeera en zijn crew zijn opgepakt door het leger. Dus over die groep mensen, daar is nog veel over onduidelijk. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah. Egypte krijgt 7,4 miljard euro van de Europese Unie, waarvan in ieder geval 200 miljoen besteed moet worden aan het tegenhouden van migranten die naar Europa willen. Afgelopen weekend reisde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, met een aantal Europese premiers naar Caïro om de deal te sluiten. Het is de derde migratiedeal in korte tijd die de EU sluit. Eerder waren Tunesië en Mauritanië aan de beurt. Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. U was onlangs in Egypte om te zien onder welke omstandigheden vluchtelingen daar leven. Wat trof u aan? Ja, eigenlijk een hele moeilijke situatie voor heel veel mensen op de vlucht. In Egypte worden er op dit moment ongeveer 260.000 Soedanese vluchtelingen opgevangen. Dat zijn dan de mensen die zich geregistreerd hebben als vluchteling. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. En dat zijn mensen die heel veel hebben meegemaakt in Soedan, maar ook op reis naar Egypte. Zich door hele barre omstandigheden hebben moeten werken om te kunnen vluchten. En je ziet dat in Egypte de toegang tot zorg, maar ook tot onderwijs, bijvoorbeeld voor kinderen, dat dat echt heel ingewikkeld voor hun is om daar, om daarbij te komen. En ook om de bescherming te krijgen die ze nodig hebben als vluchteling. Een voorbeeld daarvan, als ik dat mag geven, waren mensen die er 16 dagen over gedaan hebben om vanuit Soedan in Caïro terecht te komen. En vervolgens daar nog 5 maanden moeten wachten voordat ze zich kunnen registreren als vluchteling. En tot die tijd eigenlijk nergens hulp kunnen krijgen. Is dat een reden dat ook vluchtelingen verder willen reizen? Bijvoorbeeld ook naar Europa via Libië? Nou, wat we hoorden van de organisaties daar is dat de mensen, de Soedanese vluchten in ieder geval, vluchtelingen echt, dat die mondjesmaat doorreizen. Dat zijn veel mensen die voor nu in ieder geval nog graag in Egypte willen blijven. Ook omdat ze daarmee toch soms nog dichter bij Soedan zijn, misschien dichter bij familie zijn. En ook omdat Egypte en Soedan vroeger echt een hele hechte band hebben gehad. Dus er ook best wel een Soedanese gemeenschap is in veel grote steden in Egypte, waar ze zich ook bijvoegen eigenlijk en zich ook wel welkom voelen. Dus dat valt eigenlijk mee. Het lijkt alsof het geld wat nu inderdaad toegezegd is door de Europese Commissie meer gericht is op het tegenhouden van Egyptische mensen die het land willen ontvluchten. En die vluchten momenteel veel voor nou, bijvoorbeeld politieke repressie, maar ook vanwege de slechte economische toestand van het land. Ja, we hoorden van de week nog hele hoge inflatie bijvoorbeeld, weinig kansen voor mensen. Ja, Europa hoopt dan in ieder geval als gevolg van de deal die nu is gesloten vluchtelingen tegen te houden, dat ze dus niet meer in Libië op een bootje naar Europa stappen. Wat denkt u, gaat dat lukken met deze deal? Ik denk dat er twee belangrijke punten zijn aan deze deal. Ik denk als je het hebt over dat je vluchtelingen en migranten wil beschermen, dan zou je veel meer moeten kijken naar toegang tot rechten verbeteren, bijvoorbeeld in Egypte. Dan zou je in dit geval ook veel meer naar Soedan moeten kijken. Dat is een conflict wat nu ongeveer, ik zeg even uit mijn hoofd, 1,5 jaar gaande is. Mm-hmm. Waar 10 miljoen mensen door ontheemd zijn. Volgens mij moet daar eigenlijk je prioriteit liggen, om daar veel meer te kijken naar hoe kunnen we dit conflict oplossen. Lukt dat nog als Europa? Zegt, hebben wij een stem in? Want in Afrika is het wel een stuk lastiger geworden voor westerse landen om daar invloed uit te oefenen. Er wordt heel snel gezegd, koloniaal verleden. Op die manier, als het Westen nu wil ingrijpen, we zien juist landen zich meer terugtrekken, zoals de Fransen ook. Ja, ik denk dat het er heel erg natuurlijk om gaat inderdaad hoe je dat doet. En wat je dan zegt en wat je vraagt en wat je geeft. En dat je dat natuurlijk op een goede diplomatieke manier moet doen. Daar hebben we ook een soort van Europese ambassades voor die dat kunnen doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook al kijken naar UNHCR. Heeft enorme tekorten in Egypte, maar ook in Soedan. Als het gaat om het bieden van hulp daar aan mensen op de vlucht. Dus daar kun je ook in investeren. Dat is een beetje makkelijker gezegd dan gedaan misschien. Maar dat zou wel iets kunnen oplossen. En als je verder kijkt naar het argument inderdaad wat gebruikt wordt om te zeggen van, nou ja, dan stappen mensen niet op die bootjes. Kijk, wat werkt om mensen niet op die bootjes te laten stappen, zijn legale routes. Dus dan gaat het om grootschalige hervestiging van vluchtelingen. Dan gaat het om legale routes, misschien meer gericht op arbeidsmigratie, op studentenvisa. Je ziet ook wel dat in de afspraken met Egypte daar ook over wordt gesproken. Ja. Op Europees niveau is er ook veel meer mogelijk qua legale migratie dan in Nederland. Dus daar wordt wel over gesproken. Maar niet in de mate waarvan ik denk dat het echt effect gaat hebben. Daar zal de Europese Unie veel sterker in moeten gaan staan. Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling, dank u wel. Bianca Damink bij de AWB, hoe is het op de weg? Het is een hele gemiddelde spits tot nu toe. De meeste vertraging is er rond Rotterdam en rond Alkmaar. Wat opvalt, rond Rotterdam is de A16 richting Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je 25 minuten vertraging. En het is druk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Schiedam-Noord. Er staat een flinke file met ook 20 minuten extra reistijd. De rechtbank heeft twee standhouders vrijgesproken die op een beurs in Houten SS-dolken te koop aanboden. Op de messen stonden hakenkruizen gegraveerd en de SS-leus Meine Ehre heißt Treu. Het OM had taakstraffen geëist, maar de rechtbank oordeelt dat de dolken vanuit commercieel oogpunt waren aangeboden en niet vanuit nationaal-socialistisch of racistisch gedachtegoed, meldt RTV Utrecht. Twee YouTubers hebben Tucker Carlson voor de gek gehouden. De Amerikaanse presentator die laatst nog de Russische president Poetin interviewde. Het duo deed alsof ze door het Britse koningshuis waren ontslagen na het rommelige photoshoppen van de familiefoto met prinses Kate. How desperate would he be for a global exclusive? To put this to the test, I sent him an email claiming that Archie was Kate and William's digital content creator, who had been fired for photoshopping the image so badly people saw it was fake. Tucker Carlson hapte toe en interviewde het tweetal. Maar voordat de presentator het interview uitzond, hebben de YouTubers hun grap al online gezet. In Utrecht is de tramaanslag herdacht. Vandaag, precies 5 jaar geleden, schoot Gökmen T. op het 24 Oktoberplein 4 mensen dood. 6 anderen raakten gewond. Bij de herdenking waren ruim 200 mensen. Burgemeester Dijksma hield een toespraak. Beste mensen, 5 jaar geleden gebeurde op deze plek het onvoorstelbaar. Burgemeester Dijksma houdt een toespraak. In sneltram 61 begon een man om zich heen te schieten. Natuurlijk gaat het over de nabestaanden, over de slachtoffers. Uiteindelijk kostte die brute aanslag 4 onschuldige mensen het leven. Roos, Daniel, Rienke en Willem. Na de toespraak en een minuut stilte. Worden er bloemen gelegd op de herdenkingsplaats? Een lange rij Nabestaanden gaan voorop. Hij stond hier voor de stoplichten. En hij wilde een rekening stopzetten. Heel, heel plotseling. En hij werd als het goed is de laatste slachtoffer. Hij werd neergeschoten in zijn auto. En elk jaar bent u hier om te herdenken? Ja, maar natuurlijk is het overgaan nu naar om de 5 jaar. Afgelopen aantal keren was ik er niet altijd bij. Maar daar had ik ook geen baat bij verder. Want ik zou er niet elk jaar aan herinnerd willen worden. Dus dat het nu naar 1 keer in de 5 jaar gaat, is oké? Ja, fijn. Ja, dat vind ik heel fijn. Ik voel me hier eigenlijk niet heel erg comfortabel. Het was niet heel fijn om hier te zijn, laat ik het zo zeggen. Blijkbaar wel belangrijk voor u ook om te herdenken? Ja, uiteraard. Om op die plek te zijn waar het allemaal is gebeurd. Het is vervelend, maar ja, een bloemetje achterlaten, dat is essentieel. Ja. De burgemeester komt ook aanlopen. Ja. Hallo. Hi, dag. Er was een lint aan een van de bloemstukken en er stond op herdenken maakt licht. Is dat iets wat u ook vindt? Nou, ik merk wel dat de mensen die destijds betrokken waren bij de aanslag, of ze nou als nabestaanden getroffen zijn of als hulpverlener aanwezig waren, het heel belangrijk vinden dat we aandacht blijven hebben voor de gebeurtenis. En ik denk dat het ook recht doet aan de impact die het op vele mensen hun levens heeft gehad. Toch gaat de herdenking nu naar 1 keer in de 5 jaar. Waarom is daarvoor gekozen in plaats van elk jaar? Nou, we zullen zeker ook in die tussenjaren de vlag halfstok hijsen. De klokken van de Dom zullen luiden op het moment dat de aanslag plaatsvond in de ochtend. Maar we hebben ook gezien dat het belangrijk is om zo'n bijeenkomst ook met een volle opkomst te doen. Om het niet te laten verwateren. En door het nu fysiek 1 keer in de 5 jaar te doen, weet ik zeker dat hier over 5 jaar weer minstens zo'n grote opkomst is als we vandaag hebben gezien. Ik loop even naar wat andere mensen die nog even staan na te praten. Ja, ik denk dat het wel goed is. Aan de andere kant, als je de behoefte hebt, kan je elke 18 maart kan je hierheen gaan. Terwijl we praten zien we ook de directe nabestaanden nog eventjes naar de bloemen lopen die er klaar liggen. Je ziet ook al een impact natuurlijk. Ja, heel indrukwekkend, ja. Ook dat verhaal wat de burgemeester vertelde over dat meisje. Dat ze de enkel stuik in de rug geschoten wordt. Enge, omdat het handen rolde over mijn wangen. Ja. Want u werkt hier in de buurt en u heeft gezongen toen ook. Ja, gezongen bij de Siddeltocht, ja. Op het Jabesplein. Dat was echt heel indrukwekkend. En later nog op een denkje van een van de slachtoffers van Roos. Dit mag nooit vergeten worden. Nee. Ik ga dadelijk eens met de tram, omdat ik hier werk. En dan denk ik van, je had het ook kunnen zijn. Ja, ik ga altijd bij het raampje zitten met een hamertje. In de tram of in de bus. Stom, nog steeds dus? Ja. Dan denk je bijna, die mensen komen er niet uit. Kijk, en als je zo'n hamertje hebt, kan je dit de raam intikken. Bij wijze van. Ik hoop het nooit mee te maken, hoor. Nee, vreselijk. Hoe dat dan doorwerkt, hè? Ja. Ja, nog steeds, ja. Ik denk er altijd bij na als je hier langs rijdt. Ja. Een verslag van Josephine Tree. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bioloog en primatoloog Frans de Waal overleed afgelopen week op 75-jarige leeftijd in zijn woonplaats Atlanta. De Waal was een vooraanstaand wetenschapper die wereldberoemd werd met zijn onderzoeken naar apengedrag. Zijn werk heeft veel invloed gehad op de wetenschap, maar hij wist door zijn toegankelijke manier van vertellen ook het grote publiek te bereiken. Mariska Kret, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, werkte lang samen met de Waal. Goedemiddag. Goedemiddag. En waaruit bestond die samenwerking? Ja, weet je, ik ben in mijn onderzoek naar uitingen van emotie enorm geïnspireerd geraakt door Frans de Waal en vele andere onderzoekers met mij. Dus ja, als jong meisje las ik al zijn boeken en ging ik naar alle publiekslezingen die er waren van hem. De eerste keer dat ik hem echt sprak was in 2007 tijdens mijn promotieonderzoek naar uitingen van emotie. En toen gaf ik een presentatie en toen sprak ik hem voor het eerst. En later op congressen kwam ik hem tegen. Ik herinner me een Japanse theeceremonie die we met z'n tweeën hebben gedaan. Ik zie hem nog zo voor me zitten op een veel te klein krukje. Het was een hele grote man. En ja, over de jaren is ons contact toegenomen. We hebben meerdere etentjes gehad. Hij is ook bij ons thuis geweest met zijn vrouw en heeft me parkieten geknuffeld. En ja, professioneel gezien, we waren bijvoorbeeld samen editor-in-chief bij het tijdschrift Behavior. En daar heb ik samen met mijn promovendus Tom Rot een sectie ingericht voor de publicatie van anekdotes van diergedrag. En Frans die schreef in zijn boeken ja, heel veel mooie voorbeelden van opvallend diergedrag. En ja, ik vind het heel belangrijk dat dat soort observaties ook een plek krijgen in de wetenschappelijke literatuur. Want een opvallende anekdote, een opvallend diergedrag, ja, daar kun je op voortborduren. Daar kunnen wetenschappers ook op voortborduren. Dus het moet gepubliceerd worden. En hij heeft dat idee, dat initiatief, heel erg ja, gesupport. Toen hij begon, was het nog zeker niet zo? Nee, zeker. Inderdaad, hij komt echt uit een andere tijd waar dieren en emoties nog een vrij taboe onderwerp waren. Mm-hmm. En ja, hij heeft dat veranderd. De manier waarop wij naar dieren kijken. En ook waardoor, en met wij bedoel ik dan zowel wetenschappers als het brede publiek. En kunt u daar een voorbeeld van nemen? Hoe het komt dat hij dat dan zo serieus nam en dat we nu op die manier wel naar dierengedrag kijken? Ja, hij is gewoon ontzettend invloedrijk. Hij is echt een hij was echt een mensenmens. En zoals hij zelf ook schreef, elke leider moet ook een goed empathisch vermogen hebben. Dus ik denk dat hij ook heel goed zich kon verplaatsen in verschillende soorten, tussen aanhalingstekens, mensen. Of dat nou feministen waren of hele religieuze mensen of mensen met een andere genderidentiteit. En dat, ja, dat lees je ook terug in zijn boeken. Hij dat gaat het ook toepasbaar was bij apen, dat we dat ook daar zien, bedoelt u? Ja, precies. Dus waar komt ons gedrag vandaan? Hoe kunnen we dat vanuit een evolutionair kader verklaren, zonder oordeel? Hij sloot altijd aan op maatschappelijke thema's. En ik denk dat daarom hij zoveel invloed heeft gehad. En ja, met doorzettingsvermogen en gedegen kwalitatief hoogstaand onderzoek heeft hij menigeen anders doen denken, laten denken over dieren en emoties. Het onderzoek naar diergedrag is nu zeer breed, zoals gezegd. In hoeverre worden de methodes van de Waal ook nu nog echt toegepast? Zeer veel. Hij heeft heel veel wetenschappelijk nageslacht. om het zo te zeggen. Waaronder ikzelf. Uzelf, dus emotieonderzoek. Onderzoek naar empathie. De Waal was zeer sterk in het observeren van gedrag. Waar ik mij met name mee bezig hou, is ook een laag dieper. Dus ik kijk naar onderliggend mechanismen door bijvoorbeeld aandachtsprocessen in kaart te brengen. Ik maak gebruik van computertaken, camera's die oogbewegingen volgen. En ja, het leuke aan Frans de Waal vind ik ook dat hij altijd meeging met zijn tijd. En hij omarmde die nieuwe technieken en stimuleerde ons om ja, daar gebruik mee te maken. Want elke methode levert een nieuw stukje aan die puzzel van wat is een emotie in dieren. Ja, erg zonde dat hij er niet meer is. Dank u wel dat u over hem wilde vertellen. Mariska Kret, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden. Dank. Zometeen een nieuwe ontwikkeling. Bedrijven die kinderopvangplekken inkopen voor hun werknemers. Online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawashere.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? De Franse regisseuse Agnès Varda maakte sinds de jaren 60 vernieuwende films met scherpe en geestige kijk op de maatschappij. Regisseuse Agnès Varda. Morgenavond in Close-up om 22:30 bij AVROTROS op NPO 2. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten, Juri. Bij een inval van het Israëlische leger in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad zijn 20 gewapende Palestijnen gedood, zegt het leger. Onder hen zou een hoge Hamas-commandant zijn. Israël zegt dat het doorgaat met de actie bij het ziekenhuis. Gewapende mannen hebben in Nigeria zeker 87 mensen ontvoerd, onder andere vrouwen en kinderen. Dat zeggen inwoners van het getroffen dorpje in het midden van het land. Ontvoerders slaan vaker toe in Nigeria in de hoop dat mensen losgeld betalen. De man die wordt verdacht van het doodschieten van rapper Biggie Dagu blijft 2 weken langer vastzitten. De verdachte is afgelopen vrijdag vanuit Frankrijk naar Nederland gebracht en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Rapper Biggie Dagu werd 3 weken geleden doodgeschoten op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk. En in Lelystad is een giftige cobra weer terecht. De slang verdween een maand geleden en is gevonden in de tuin van een huis verderop in de straat. De cobra gaat naar een reptielenopvang. De eigenaar wil hem niet meer. Dankjewel, Bianca Damink bij de ANWB. Nog steeds een normale maandagavondspits. Ja, het is een hele normale spits inderdaad. Er staat nu zo'n 300 kilometer file en echt veel bijzonderheden zijn er niet eens. De meeste vertraging heb je rond Rotterdam en rond Alkmaar. Want daar is de A9 in beide richtingen dicht en de N9 ter hoogte van Heilo is dat. Daar is een ongeluk gebeurd. De politie doet nu onderzoek. Het duurt waarschijnlijk tot 6:30 voor de weg daar helemaal vrij is. En verder heb je de meeste vertraging rond Rotterdam op de A16 in beide richtingen tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. In beide richtingen moet je rekening houden met bijna een kwartier extra reistijd. Van het weer, Roosmarijn Knol. Nou, prima dag volgens mij. Aardig wat zon, zeker niet koud. Inderdaad, en op veel plekken was het ook droog. Alleen in het noordoosten van het land kwamen nog een paar buien of een klein beetje motregen voor. En in het zuiden steeg de temperatuur naar 16 graden, weinig wind. Dus daarmee kan de stempel lente wel op deze dag geplakt worden. Ja. Dat is vanavond ook nog wel zo. Het is nog wat langer licht, dat geeft ook wel een beetje dat lentegevoel. Ja. Inderdaad, ja, de dagen worden weer wat langer. Maar de bewolking gaat vanavond en vannacht uiteindelijk wel toenemen. In het oosten kan nog een beetje regen vallen. In het noordoosten kan het ook mistig worden. In de loop van de nacht. Temperatuur tussen 5 en 8 graden. En morgen overdag duurt het dan weer even voordat die bewolking gaat openbreken. Maar dat gaat in de middag uiteindelijk wel gebeuren. En dan in het zuiden opnieuw zo'n 16, 17 graden. In het noorden wel wat langer, dus dikkere bewolking. Daar zo'n 12 tot 15 graden. En in het noordwesten dan de grootste kans op een beetje regen. Woensdag nog wel erg zacht. Vanaf donderdag meer wind. En dan wordt het ook een stuk wisselvalliger. Dus dan wordt het weer iets minder lenteweer. Doe maar even genieten dan, Roos. Inderdaad. Dankjewel. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. Bolpianos.nl. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Bedrijven kunnen sinds kort kinderopvangplekken kopen voor hun werknemers. En die zijn op deze manier zeker van een plek en omzeilen de wachtlijsten. Want die zijn er. Een van de grotere commerciële kinderopvangorganisaties, Kindergarten, biedt het aan. De eerste klanten zijn twee ziekenhuizen die over een aantal maanden hun personeel een gegarandeerde kinderopvang kunnen aanbieden. Hier bij me in de studio is Ruben Fukink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, welkom in de studio. Ja, goedemiddag. Wat vindt u hiervan? Ja, het is toch wel bijzonder. We dachten dat het weg was, die bedrijfsgerichte kinderopvang. Rond de eeuwwisseling verdwenen. En daar ineens is hij weer. En dat komt omdat er krapte is. En dat betekent dat we in een periode van krapte gaan sommige mensen, zeg maar, in die wachtrij, die kruipen wat naar voren. Mm-hmm. En nu zijn er twee ziekenhuizen. Maar er kan ook een andere een bedrijf kan die plekken gaan kopen. En dat betekent dus dat anderen het niet krijgen en niet gaan kopen. Dus het is eigenlijk ook een beetje een politiek, ook een beetje een ethische vraag. Of je, moet je dit willen, bedoelt u dat er dus manieren zijn om het wel te krijgen, terwijl anderen eigenlijk misschien bijvoorbeeld langer op een wachtlijst staan? Ja, kijk, pedagogisch is er geen reden om mensen met een bepaalde werksoort voor te laten. Hè, voor de kinderen, daar gaat het dus ook niet om. Het gaat echt om schaarste, krapte en dan wint, zeg maar, even de sterkste. Mm-hmm. En wat is hier nou lastig aan? Dat die periode van krapte, die is niet morgen weg. Nee. Dus ik denk dat dit nog wel even een tijdje blijft. En dan is het niet goed, zegt hij. Want mag het überhaupt? Mag je dit aanbieden als commercieel bedrijf? Dus zeg maar op deze manier eromheen? Ja, Cote in de Bie zei ooit, of het mag, het kan, dus het mag. Ja. En het kan. En wat we zien op dit moment, we doen dit, terwijl 96% van de kinderopvang, die toeslag, die wordt betaald met belastinggeld. Uit de grote pot. Dus vinden we dat dat ook. Wat we met z'n allen betalen. Dus. Ja, ja. Ja. He, dus nog steeds is kinderopvang een Nederlandse voorziening. Waar we nu een beetje nog steeds in opereren. Waar we nu ineens dit gaan neerzetten. Dus dat is best wel bijzonder. En een tijdje geleden, voor de zomervakantie, hadden we het nog over gratis kinderopvang. Ja, werd toen ook voor gezegd, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want we hebben de mensen er helemaal niet voor. Nou, en dat is waar. Het was een goed idee, maar verkeerd getimed. Hmm. Maar dit is zeg maar nog voor de zomervakantie. Hadden we het precies, zeg maar, eigenlijk het omgekeerde van waar het nu over gaat. Gratis kinderopvang voor alle kinderen in Nederland, in principe. Ja, ja. Niet alleen werkende ouders, alle kinderen. En nu is het zo, dat het is nu alleen voor de werkende ouders. En daarbinnen dus bepaalde werkende ouders. Dat je mazzel hebt dat je toevallig bij het bedrijf werkt. In dit geval zijn het ziekenhuizen. Maar dat zou dan ook een ander bedrijf kunnen zijn in de toekomst. Dat je daar werkt en dan deze optie hebt. Klopt. Ja. En of het over een ziekenhuis gaat, of om een circus, om een drogisterij, of om een smid. Kijk, het gaat erom dat één partij het wel heeft en de andere niet. En dat is zeg maar niet iets waar we het in de Tweede Kamer over hebben gehad, wat in de wet kinderopvang is geregeld. Maar het mag dus wel. Ja, we hebben gesproken met de directeur van Kindergarten. En zij zegt dat het hier om extra plekken gaat, die juist worden gecreëerd door de investeringen die de bedrijven en instellingen doen. Dus even los van het belastinggeld, maar zij investeren zelf ook met het geld dat ze ophalen, zeggen ze. En daardoor komen er extra plekken. Vindt u daarvan? Ja en nee. Ik zie een plek, is bij mij niet alleen een gebouw waar een stoeltje staat, waar een kind op kan gaan zitten. Maar het is natuurlijk ook een plek waar een pedagogisch medewerker werkt. Die moet worden opgeleid. Daar hebben we een tekort aan in Nederland. Of wordt die weggehaald bij de kinderopvang die er al is? Dat kan. Ja. Dat kan. Maar dan in ieder geval. Helemaal, dan heb je alsnog een probleem. Want dan, maar dat is het. Ja. Dat is het. Dus we hebben een tekort aan personeel. Dus wat je rechts aan nieuwe voorzieningen bedenkt. Mm-hmm. Heb je links kennelijk dan toch ook weggehaald. Hè? Nogmaals, we hebben echt een tekort aan personeel. En in die markt opereert ook dit nieuwe initiatief van Kindergarten. En bij de politiek staat het zeker wel op de radar. Het was niet voor niets, u zei het al, dat ze zelfs kwamen met gratis kinderopvang. Maar nou, dat was niet haalbaar. Wat zou er wel moeten gebeuren volgens u? Ik denk dat we heel langzaam maar zeker toch weer terug moeten naar gratis kinderopvang voor alle kinderen. Toch maar wel op termijn. Maar je moet dat op termijn doen. En je moet het niet plotsklaps gaan invoeren. Maar kunnen we daar langzaam naartoe? Nou, op dit moment is het zo dat de personeelstekorten gelukkig dalen. Heel lichtjes. Mm-hmm. Dus we zijn nu de bocht aan het nemen. Maar nogmaals, dit is morgen niet klaar. En kunnen we dan langzaam maar zeker weer eens nadenken over een inclusieve kinderopvang voor iedereen, waar alle kinderen evenveel recht hebben op een plek. Mm-hmm. Net zoals de gezinnen waar ze natuurlijk uitkomen. En dat we dan. We hebben een hele goede kinderopvang in Nederland. Kwalitatief sterk. Kwantiteit is nu even een probleempje. En waar we naartoe moeten is inclusieve kinderopvang. Eerlijk voor iedereen. Dank Ruben Fukink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Waar een gewone computer meer dan 10 miljard jaar nodig zou hebben om een versleuteling te kraken, zou een kwantumcomputer dat in een halve seconde kunnen. Ze bestaan nog niet, maar Europarlementariërs waarschuwen dat we ons er wel op moeten voorbereiden. Nou, het gevaar dat als een land als China bijvoorbeeld straks onze communicatie kan ontsleutelen, dat betekent dat onze ambassadegeheimen, maar ook staatsgeheimen, defensiegeheimen, maar ook bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom dat we hebben verstuurd over het internet, of dat ze anderszins hebben gekregen, dat ze die kunnen ontsleutelen, daarbij kunnen. En ik wil dat we onze gegevens, onze informatie die ons dierbaar is, goed beveiligen. Dat die ook nu, maar ook in de toekomst veilig is. Al dus Europarlementariër Bart Groothuis. Ook in Nederland wordt gewerkt aan kwantumcomputers, onder meer in het natuurkundelab van de Universiteit Leiden, waar verslaggever Matthijs van der Wiel ging kijken. Gaat u goed met de kabels doen? Het duurt buiten te lang, maar ik denk verder niet uit. Een lab met indrukwekkende opstellingen. Grote machine met koperen schijven, draden, slangen, drukvaten. Je hoort nu eigenlijk de koelmachine. Die hoor je nu met 1,4 hertz hoor je heen en weer trillen. Dat is het helium en dan kunnen we tot een hele lage temperatuur komen. Hoe laag? Typisch ga je naar 4 Kelvin. Dat is min 269 graden Celsius ongeveer. En waarom is dat nodig? Als iets warm is, dan trilt het heel erg. En dat kan voor allerlei verstoring verzorgen van onze metingen. Want de kwantumcomputer bestaat nog niet. Maar er zijn wel proefopstellingen. Universitair docent Julia Kramer, wat wordt hier getest? Ja, van alles voor de toekomst van die technologie. Dus je ziet ook dat er heel veel handwerk gebeurt. Ja, het is een soort één grote werkplaats. Ik had me computers voorgesteld, chips en printplaten. Ja. Maar het is meer een soort atelier. Wij hebben weinig chips om echt te koelen. We proberen eigenlijk steeds kleinere krachten te kunnen meten. Maar heeft al iemand ergens ooit een kwantumcomputer aan kunnen zetten? Een kwantumcomputer, ja, die komt geen dag voor of na dat de kwantumcomputer er was, zoals de dag dat er iemand op de maan stond. Maar er zijn al eerste voorbeelden van berekeningen op kwantumchips die bijvoorbeeld efficiënter zijn of volgens kwantumalgoritmes anders dan in onze klassieke computers. Dus de computers die je gewoon thuis hebt. Wat kan die kwantumcomputer nu en wat kan die straks vooral? Die kwantumcomputer wordt heel goed in bepaalde hele grote berekeningen te doen. Dus die kunnen bijvoorbeeld bepaalde berekeningen parallel, dus naast elkaar uitvoeren in plaats van na elkaar. Dat biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld medicijnontwikkeling, materiaalbegrip en dus ook beveiliging. Ik hoorde hier de vergelijking met een doolhof. In een doolhof kan je een paadje uitproberen. En als dat het niet het goede paadje is, moet je terug naar start en ga je opnieuw. En een kwantumcomputer zou in theorie dus heel veel paadjes tegelijk kunnen uitproberen. En dan kom je makkelijker naar de goede uitgang. Die motoren zitten erin. Daar moet alle aluminiumfolie overheen. Hoe kan dat in de toekomst onze gegevens onveilig maken? De opslag van onze gegevens die nu versleuteld zijn? Onze gegevens zijn versleuteld met heel grote rekensommen. En dat is de beveiliging om met heel grote getallen te kijken welke getallen je met elkaar moet vermenigvuldigen om bij dat getal te komen. Daar zit die beveiliging in. Dat zit in mijn WhatsApp. Bijvoorbeeld, dat is voor een klassieke computer super moeilijk. En dat zou iets zijn wat voor een kwantumcomputer relatief makkelijk is. En dat betekent dat je dus op een andere manier moet beveiligen. En daar wordt ook zeker al over nagedacht. En wij moeten ons nu zorgen maken, hoor ik van Europarlementariërs, over iets wat nog helemaal niet kan. Ja, en ik weet ook niet of zorgen maken echt het juiste is. We moeten erover nadenken. Een collega van mij zei laatst, als je nu appels wil, dan had je 20 jaar geleden een appelboom moeten planten. En dat is een beetje waar het staat. Eentje groot. Langer. Het is maar een heel klein stukje onderzoek naar iets wat heel groot kan worden. En het is ook bizar dat we überhaupt die technologie zover al hebben kunnen duwen. Er zijn al systemen die een soort van quantumcomputerachtig beginnen te lijken. En ook al zijn wij hier dan maar kleine aspecten daarvan aan het bekijken, alsnog hoop je dan een klein beetje te kunnen bijdragen aan zo'n ontwikkeling. Europarlementariërs waarschuwen dus voor de risico's van quantumcomputers. En de geheime dienst is er ook alert op. Want de quantumcomputer dreigt onze geheimen te stelen met het doorbreken van versleuteling die nu nog veilig is. Zegt Bas Dunnebier, hoofd weerbaarheid bij de AIVD. De zorg is dat bijvoorbeeld landen als China nu heel veel informatie kunnen verzamelen en dat straks kunnen ontsleutelen. Waardoor dingen die nu geheim zijn, straks niet meer geheim zijn. Doen ze dat ook? Heeft u daar zicht op? Daar hebben we zicht op en we weten vrij zeker dat ze dat doen. Ook andere landen? Zeker ook andere landen. Rusland, Iran. Alle landen die bezig zijn met de ontwikkeling van een quantumcomputer en die het eigenlijk voorzien hebben op kennis die in andere landen aanwezig is, kunnen dit doen. Hoe kun je je beveiligen tegen een technologie die nog niet bestaat? Door na te denken wat die technologie kan doorbreken. Daar zijn wij in 2014 al mee begonnen. Dat is heel lang geleden. Dat moet ook. Wij moeten bijvoorbeeld zorgen dat staatsgeheimen geheim blijven. Dus wij moeten al heel snel aan de gang. We weten dat bepaalde cryptografie doorbroken kan worden. En we kunnen dus nieuwe cryptografie ontwikkelen die niet doorbroken kan worden. Ja, wij staan hier voor het gebouw van de AIVD. Een hermetisch afgesloten bunker. Maar heeft u hier binnen al technologieën ontwikkeld om die staatsgeheime quantumproof te maken? Zeker, en die gebruiken we zelfs al. En zegt u nu tegen de rest van Nederland, doe dat ook? Ja, dus we hebben een migratiehandboek gemaakt samen met TNO en CBI. Daarin staan adviezen over hoe je je kunt voorbereiden op de quantumcomputer. En ons advies is om dat handboek te volgen. Wat betekent dat? Veel betere versleuteling nog? Andere versleuteling. Het is een ander soort die niet gebroken kan worden door de specifieke rekenkracht van een quantumcomputer. Dat noemen we post-quantum cryptografie. En dat is wetenschappelijk aangetoond dat dat hier tegen beschermt. Moet ik dat ook verwachten van Google en WhatsApp en al die bedrijven die op mijn telefoon zitten? Ja, dat is een groep die wij zeker ook attenderen op de komst van de quantumcomputer. Ik weet niet precies wat Google en Microsoft doen. Dat is voor hun rekening. Er zijn bijvoorbeeld wel organisaties zoals de Rijksoverheid, maar ook de bancaire sector die al heel druk bezig zijn om zich hierop voor te bereiden. Moeten burgers zich zorgen maken of maar op vertrouwen dat al die leveranciers dat op tijd oppakken? De burger kan vrij weinig zelf doen. We zullen erop moeten vertrouwen dat leveranciers het oppakken en kan daar natuurlijk wel vragen over stellen. Wel gek hè, om te praten over een dreiging die eigenlijk nog helemaal niet bestaat. Dat is ons vak. Dat doen we elke dag. Elke dag zijn wij bezig met voorstelbare dreigingen. Eigenlijk als de dreiging zich openbaart, ben je soms al te laat. En hoe hoog is dan de dreiging van de kwantumtechnologie? Wij denken dat die heel hoog is, omdat China enorme datahonger heeft. Hele grote hoeveelheden data nu verzameld, waardoor straks mogelijk heel veel geheimen op straat liggen. Klinkt zo mooi, hè, technologie? Ja, de quantumcomputer gaat een unieke kans opleveren. Medicijnenontwikkeling, maar ik denk ook allerlei nieuwe technologie zal weer sneller ontworpen kunnen worden met de quantumcomputer. En kunt u vertellen dat we er bang voor moeten zijn? Nee, zeker niet. Technologie moet je omarmen. Je moet er gebruik van maken en je ook beschermen daar waar het nodig is. Bas Dunnebier van de AIVD in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. Bianca Damink bij de AWB. Waar staan de files? Er zijn nu wat problemen in het oosten van het land. Op de A35 van Almelo naar de Duitse grens is een ongeluk gebeurd bij Enschede. Vanaf Hengelo-Zuid heb je daardoor een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en het is heel druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Het rijdt langzaam daar tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Nederlands elftal is in Zeist bijeengekomen om zich voor te bereiden op de oefenwedstrijden tegen Schotland en Duitsland. Opvallende naam in de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman is die van Jorginho Wijnaldum. Want hij speelt tegenwoordig in Saoedi-Arabië, leek uit beeld bij Oranje, maar Koeman heeft hem er toch bij gehaald. De reden daarvan is dat ik een verleden met Ginny heb die, dacht ik, meer dan 90 interlands heeft gespeeld. Ik ben bij hem geweest met Nigel. We hebben gesproken met hem. En ik heb hem nu een week hier met 2 wedstrijden. Dus, en dan weet ik of hij kans maakt. Nigel de Jong, directeur voetbal. Koeman wilde het niet specifiek een examen noemen voor Wijnaldum, want elke speler moet zich volgens hem bewijzen. Over examens gesproken, Ajax speelt morgenavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. Een van de beste ploegen ter wereld, zonder aanvoerder Sherida Spitsen, want zij is geschorst. En dat is volgens Ajax-trainer Suzanne Bakker een flinke aderlating voor de Amsterdammers. Die ervaring, de rust die ze uitstraalt, de coaching. Kan je niet vervangen? Nou, is lastig. Ik denk dat er dan andere speelsters moeten gaan opstaan. Die wellicht weer andere kwaliteiten hebben. Maar we gaan het met elkaar oplossen. Voor de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena zijn meer dan 34.000 kaartjes verkocht. En daarmee het best verkochte vrouwenduel in Nederland ooit wordt het. En Mathieu van der Poel tekende vandaag een opvallend sponsorcontract. Hij heeft zich voor 10 jaar verbonden aan het fietsenmerk Canyon. Was hij al natuurlijk mee verbonden. Deal betekent dat Van der Poel dus nog minimaal 5 jaar doorgaat als wielrenner. De overige 5 jaar zal hij een ambassadeursrol krijgen, zegt hij tegen De Telegraaf. Een massale vechtpartij, ook bij het voetbal, maar dat toch op een ander niveau. Dat eindigt in ieder geval, die vechtpartij, gisteren. De wedstrijd Trabzonspor Fenerbahçe in de Turkse competitie. Na de 2-3 overwinning van Fenerbahçe stormden supporters van de thuisclub het veld op en gingen vervolgens op de vuist met de spelers van het winnende team. Sportjournalist en kenner van het Turkse voetbal Jordi Yamali, daar spreek ik hier verder over. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor wie het niet gezien heeft, wat is er gebeurd? Ja, voor wie het niet gezien heeft, gisteren stond de kraker tussen Trabzonspor en Fenerbahçe op het programma. Dat is een duel wat eigenlijk al enige jaren op het scherp van de snede wordt afgespeeld. Daar is het een en ander gebeurd tussen beide ploegen. En gisteren leek er niet veel aan de hand. Fenerbahçe was de bovenliggende partij, stond 0-2 voor. Eerste helft was gelopen en in de tweede helft konden de supporters het toch niet helemaal goed verdragen, de achterstand, en begon het met het een en ander gooien op het veld. De scheidsrechter leek te hebben besloten om absoluut niet te gaan staken, terwijl spelers met fakkels in hun handen ja toch wel met vraagtekens naar de scheidsrechter stonden te kijken van wat gaan we nu hier aan doen. Liet hij maar doorspelen en na het 2-2 gelijkspel, dat kwam er op een gegeven moment op het scorebord. Toen leek de gemoederen wat te rusten. En toen kwam nog de winnende doelpunt van Michy Batshuayi, de Belgische international. En ja, na het vieren van deze overwinning op de middenstip escaleerde het compleet op het veld. Ja, met echt gewoon een groot gevecht tussen spelers en supporters, waar ja, de een na de ander uithaalde. Ja, het is zeer spijtig, want het is het tweede extreme incident dit seizoen in Turkije. En als je vorig seizoen meeneemt, dan is het al de derde in een relatief korte tijd. En dit zijn excessen, zeg maar. Het loopt wel eens uit de hand in het voetbal. Maar dit was ja echt van een kaliber dat ik niet vaak heb gezien op een veld. Waarbij vuisten en klappen en tussen spelers van de bezoekende partij en de supporters werden uitgedeeld. Veelvuldig. Van waar die haat? Ja, kijk, het Turkse voetbal staat natuurlijk wel redelijk bekend als een soort van erg gespannen sfeertje. Maar meestal blijft dat wel binnen de perken. Deze twee ploegen die kunnen elkaar niet zien of luchten. Sinds een voornamelijk, het gaat iets verder terug, maar in 2010, 2011 beleefden ze het hoogtepunt. Zij waren gezamenlijk aan het strijden om de titel. Uiteindelijk is dat op doelsaldo beslist. En in de ogen van Trabzonspor is dat niet, en ook van de UEFA en het CAS, is dat niet eerlijk verlopen. Want er zijn wat wedstrijden aangemerkt als zijnde matchfixing. Maar dat, die uitkomst heeft de Turkse voetbalbond niet overgenomen. Dus hebben zij niet de titel gekregen dat seizoen. En eigenlijk sindsdien is het schering in inslag qua incidenten rondom dit duel. Alleen gisteren was wel weer van een ander kaliber. Ja, we spraken u wel natuurlijk in december al. Toen die scheidsrechter die werd neergeslagen. Toen beloofde de bond beterschap. Ja, zijn er wel dingen gebeurd waar je kunt zeggen, nou, dat zijn positieve signalen? Jammer genoeg niet. En dat is natuurlijk ook toen ik jullie in december sprak, dat ik daar mijn twijfels over had. En ik heb daar nu nog steeds, ondanks gisteren, nog steeds mijn twijfels over. Want ze kiezen voor weinig weerstand. Ze zijn niet echt bereid, Turkse bond, om zelf het boetekleed aan te kleden. Er heerst gewoon een heel vervelend klimaat in het Turks voetbal. En dat vindt een beetje zijn hoogtepunt afgelopen seizoen, waarbij alle clubs zich benadeeld voelen en alleen maar uitingen doen over de bond en over de arbitrage, wat het vuurtje steeds opstookt. En zij weten dat de kop niet in te drukken. En ja, ook als er nu weer, want er zijn wel individuen kenbaar geworden door de beelden natuurlijk, en die zijn opgepakt. Vanmiddag waren dat 12 mensen. Maar ja, er moeten gewoon hele duidelijke en grote straffen volgen voor de betrokken clubs. Als dit jou als club overkomt, als jij de veiligheid niet kan zorgdragen voor spelers, staf en arbitrage tijdens een evenement, dan moeten hele zware gevolgen voor zijn. En nou, als dat ook, nou punt in mindering is. Ja, ook als Turkije in 2032 samen met Italië het EK organiseert. De UEFA kijkt nu toch ook mee? Ja, dat wordt natuurlijk een beetje langzaam ook penibel voor de Turkse voetbalbond. Het is nog heel ver weg en de UEFA is niet dat ze daar heel snel op attenderen. Er zijn natuurlijk genoeg toernooien in landen daar waar ze toch een oogje toeknijpen of dat allemaal niet zo heel belangrijk vinden. Maar nu eigenlijk waar Turkije een goede stap heeft gemaakt na wat incidenten in begin jaren 2000 rondom Europees voetbal, is het de laatste jaren echt qua supportersgeweld veel beter gegaan. En nu dan met deze drie incidenten die voornamelijk op het veld plaatsvinden met betrokkenen in het voetbal, dus niet supporters onder elkaar, ja, ze moeten dit de halt toe weten te roepen. En ik heb op dit moment niet het idee dat ze dat gaat lukken op de korte termijn. Duidelijk. Dank voor de uitleg, Jordi Jamali, sportjournalist en kenner van het Turkse voetbal. En dan onze eigen voetballers. Nederlands elftal wordt in een nieuw jasje gestoken. De 5-6. Gos doet het zelf. Dankzij de treffer van Wout Weghorst plaatst Oranje zich voor het EK in Duitsland. En het Nederlands elftal gaat het EK van komende zomer in een gloednieuw shirt spelen. De KNVB presenteerde het nieuwe tenue vandaag. Elke keer weer, als je dat shirt aan mag, dan weet je ook gewoon, ik ga alles geven. Het is gebruikelijk dat elk toernooi in een nieuw shirt wordt gespeeld. Maar hoe ontwerp je een shirt voor het Nederlands elftal? Landenshirts zijn draagbare vlaggen. Dit is ontwerper Floor Wesseling. Hij ontwierp de shirts voor het Nederlands elftal van 2013 tot en met 2016. Als ontwerper van landenshirts hou je vooral rekening met trots van het land. Je maakt het voor de supporters. En om die trots op te roepen bij supporters wordt er dan ook vaak gerefereerd aan de successen uit het verleden. In de presentatie van het nieuwste shirt vandaag worden bijvoorbeeld beelden van het gewonnen EK van 88 getoond. Maar de trots kan ook op een andere manier in het shirt worden verwerkt. Dit is dus het nieuwe shirt. En zoals je ziet is het geïnspireerd op de vacht van de Oranje Leeuw. De Oranje Leeuw is natuurlijk het symbool, de mascotte voor het Nederlands elftal. Maar er is natuurlijk één ding dat echt belangrijk is voor een Nederlands elftal shirt. Mooi oranje, lekker vuil, dus prima. Voor ontwerper Floor Wesseling is de goede kleur essentieel. En dat oranje moet ook echt krachtig zijn. Dat moet echt een goed oranje zijn en niet zomaar een fale, fletse kleur. En die kleur oranje luistert nauw. Zo was oud-bondscoach Louis van Gaal niet tevreden over het shirt waarmee oranje op het afgelopen WK in Qatar moest spelen. Het is een beetje geel dat doorkomt, hè? Het is niet echt oranje. In het nieuwe shirt is die kleur wel goed gedaan. In dit geval is die kleur is heel goed gedaan. En dat is gemaakt met twee kleuren oranje. Waardoor er op een afstand een melange ontstaat. En dat geeft een hele heldere kleur. Aan een shirt gaat het komende EK dus niet liggen. Maar uiteindelijk moeten de spelers het natuurlijk doen. Hekkigheid, gewoon omkleden, schoenen aan en veld op. NPO Radio 1. Johannes, bal breed. Richting Hoekstra, die kan schieten met links. 1-1. Voetbal bij de NOS. Prima afgerond door die ijskoude Tini Hoekstra. De vrouwen van Ajax tegen Chelsea. Lopend, door de benen. In de kwartfinale van de Champions League. Jongen. Wat een gekke avond. Ajax-Chelsea. Ingedraaid. Ja! Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Binnen! Het is denk ik Van der Velde die het doet. En als die er niet aan zit, dan geef hem gewoon een spits. Ik kan ons het schelen. Morgen vanaf 6:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bij Jumbo hebben we ons grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met 3 zakken paaseitjes voor maar 6 euro. 3 bakjes paastapas, ook voor maar 6 euro. En diverse Jumbo afbakbroodjes, al vanaf 66 cent. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1, 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat Rusland de Krim bezette, het schiereiland van Oekraïne. Bob Deen van Instituut Klingendaal was er destijds als waarnemer. En minister van Gennep moet alle zeilen bijzetten om haar wet tegen discriminatie bij sollicitatieprocedures door de Eerste Kamer te krijgen morgen. Eerst het NOS-journaal, Yuri Stubenitski. In Gaza dreigen mensen massaal om het leven te komen van de honger als er niet onmiddellijk voedselhulp wordt toegelaten. Dat zeggen experts van het IPC. Correspondent Nasra Habiballah vertelt dat dat de internationale commissie is die wereldwijd de voedselzekerheid in de gaten houdt. Zij meten dus de ernst van een voedselcrisis. Dat hebben ze ook in Gaza gedaan. En zij zeggen dus dat meer dan de helft van de Gazaanse bevolking een aanzienlijk verhoogd risico heeft op acute ondervoeding en zelfs ook op overlijden. En dat er dus een massale hongersnood zal uitbreken op zeer korte termijn als daar niet snel iets in de situatie verandert en dus meer hulp komt. EU-buitenlandschef Borrell beschuldigt Israël van het inzetten van honger als oorlogswapen. Hij vindt dat onacceptabel. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz vindt dat Borrell het recht van Israël moet erkennen dat het zich mag verdedigen tegen de misdaden van Hamas. Jongeren tot 25 jaar hebben vaker last van long-covid dan volwassenen, blijkt uit een langlopend onderzoek van het RIVM. 5% van de jongeren zegt na een corona-infectie nog lang klachten te hebben. Bij mensen van 26 jaar en ouder is dat 3%. De jongeren ervaren de klachten overigens niet als grote beperking. Bij volwassen patiënten ervaart bijna een kwart beperkingen in het dagelijkse leven. De langdurige klachten variëren van vermoeidheid tot benauwdheid en geheugen- en concentratieproblemen. Over long-covid is nog steeds relatief weinig bekend. In Nigeria hebben gewapende mannen zeker 87 mensen ontvoerd, onder andere vrouwen en kinderen. Volgens de politie werden ze meegenomen uit een dorpje in het midden van het land. Meestal zijn dit soort ontvoeringen het werk van bendes en terroristische organisaties die losgeld willen. De verdachte van de moord op rapper Biggie Dagu blijft voorlopig vastzitten. De rapper werd vorige maand doodgeschoten in Amsterdam Sloterdijk. De verdachte werd een paar dagen later op een vliegveld in Parijs opgepakt toen hij naar Frans-Guyana wilde vluchten. De uit de hand gelopen huiszoeking in Charleroi ging over de handel in drugs, wapens en auto's, zegt de Belgische justitie. Speciale politieeenheden wilden vanochtend een woning binnenvallen, maar werden beschoten. 1 politieagent en een verdachte kwamen om het leven. Een onbekend aantal bendeleden in Haiti is om het leven gekomen bij confrontaties met de politie. Op diverse media is te zien dat de politie afgelopen dagen hard optrad in een buurt waarvan bekend is dat het een bolwerk is van de bende van Jimmy Cherizier, die bekend staat onder de bijnaam Barbecue. Haiti wordt sinds eind vorige maand geteisterd door bendegeweld. President Henri heeft gezegd dat hij aftreedt zodra er een overgangsbestuur is, maar dat kan volgens correspondent Boris van der Spek nog een tijd duren. De vorming van het overgangsbestuur is dat gaat traag. De VS zei vorige week dat dat vorige week al geïnstalleerd zou worden. Nou, we zien nu dat het een stuk moeilijker gaat dan verwacht. Sommige oppositiepolitici hebben zich teruggetrokken. Volgens de laatste berichten zijn 5 van de 7 plekken in het bestuur gevuld. Maar ook daar zijn weer zorgen over, want sommige politieke partijen in dat bestuur hebben weer banden met de bendes die nu het land hebben vernietigd. Dus ja, je krijgt mensen in het bestuur die mede verantwoordelijk zijn voor de crisis op Haiti. En je kan je dus afvragen of zo'n overgangsbestuur iets gaat oplossen. Inmiddels dreigt in delen van Haiti hongersnood door voedseltekorten. Twee verzamelaars van oorlogsspullen krijgen geen straf voor het aanbieden van nazi-dolken op een beurs in Houten. Ook de organisatie valt volgens de rechter niets te verwijten. Joodse organisaties hadden aangifte gedaan. Het OM besloot de twee mannen te vervolgen en eiste taakstraffen. De rechtbank snapt dat de SS-dolken zeker door de Joodse gemeenschap als vernederend kunnen worden ervaren. Maar volgens de rechter is nergens gebleken dat de dolken werden verkocht om een nationaal-socialistisch of racistisch gedachtegoed uit te dragen. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Lokaal kan er wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, mogelijk wat regen en het wordt vrij zacht met 13 tot 17 graden. Verkeersinformatie bij de AWB, Bianca Damink. De files worden inmiddels alweer vrij snel korter. De meeste vertraging is er nog steeds rond Rotterdam en rond Alkmaar. Bij Alkmaar is de A9 en de N9, die zijn daar dicht. Bij Heilo, om precies te zijn, er is een ongeluk gebeurd. Het duurt waarschijnlijk nog een half uur voor de weg daar open gaat. Verder staat er nog file in het oosten van het land op de A35 van Almelo naar de Duitse grens, tussen Hengelo-Zuid en Enschede. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk en de vertraging is een kwartier. En het is nog druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En daar ben je nog ruim 20 minuten langer onderweg. Ster. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. NOS NTR. Woord. Met deze woorden lijfde president Poetin 10 jaar geleden de Krim in bij Rusland. Hierbij vraag ik constitutionele toestemming voor de aanvaarding van de Krim en Sebastopol als onderdeel van Rusland, zegt de president van Rusland. Mark Visser. Nieuws en Co. En die bezetting van de Krim wordt vandaag gevierd in Moskou. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, hoe ziet die viering, want zo kijkt Rusland er natuurlijk naar, eruit? Ja, nou, in Moskou, het is op een hele beperkte locatie in Moskou, op het Rode Plein, en dan ook nog op een deel van het Rode Plein. Daar was zojuist een groot concert georganiseerd met duizenden mensen die van overal, van heinde en verre, waren aangevoerd. Veel studenten ook, die of onder zachte dwang of voor een klein geldbedrag in bussen zijn aangevoerd. Al die mensen zijn naar het Rode Plein gebracht en daar begon dus een concert. Niemand wist van tevoren met zekerheid of president Poetin daar dan ook zou gaan spreken. Maar je kon er vergif op innemen dat dat wel zou gaan gebeuren. En dat is inderdaad ook iets meer dan een half uurtje geleden gebeurd. Poetin heeft daar de mensen toegesproken en is daarna weer naar het Kremlin binnen gegaan. Wat opvallend was daarbij was dat hij werd vergezeld door de andere drie kandidaten in de presidentsverkiezingen die zojuist hier hebben plaatsgevonden. Ja, dat zegt weer hoe eerlijk ze waren, die verkiezingen. Althans, het zegt wel iets weer daarover. We weten dat het sowieso niet eerlijk was. Gisteren herkozen. Maar wat heeft hij gezegd in die toespraak? Hij heeft niet heel veel gezegd. Hij herinnerde zich dat hij 10 jaar geleden daar ook stond. Hij zei dat hij toen de Krim een onzinkbaar vliegdekschip noemde. Maar hij zei, ja, de Krim zijn in werkelijkheid de mensen. De mensen die hebben onze zorg. En we zijn samen. Ja, het zijn woorden die hij de laatste tijd al veel meer heeft gebruikt. Ook in het verloop van de verkiezingscampagne. Dus niet veel nieuws zei hij daarbij niet. Hij zei nog wel wat interessant was dat een nieuwe spoorlijn Rusland nu gaat verbinden met de Krim. Een spoorlijn die in aanleg was en nu zou zijn voltooid. Die ook via Mariupol bijvoorbeeld naar de Krim zou lopen. Hoe kijken de Russen naar de bezetting van de Krim? Zijn ze ermee bezig op een dag als vandaag? De Russen zijn er niet mee bezig. Ze noemen het natuurlijk ook geen bezetting. Hè? 10 jaar geleden keerde de Krim terug in de moederschoot, zo gezegd. Zo is het gepresenteerd. En dat werd toen met enthousiasme gehaald door heel veel Russen. Dat gaf ook meteen een enorme boost aan de populariteit van Vladimir Poetin, die toch al een aantal jaren tanende was toen. Dat Krim-effect is nu wel weer weg. Dat is de jaren daarna toch langzamerhand afgekalfd. Maar niettemin, als je kijkt naar de peilingen, ook naar onafhankelijke peilingen, zie je dat het overgrote deel van de Russen nog steeds van mening is dat de Krim deel moet zijn van Rusland en moet blijven van Rusland. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. Praat over verder met Bob Deen, Oost-Europa-deskundige verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. U was op de Krim toen die 10 jaar geleden bij Rusland werd ingelijfd, of in de moederschoop terugviel, zoals de Russen het noemen. Hoe was dat? Ja, ik was er vlak voordat dat onwettige referendum uitgeschreven werd. En toen was het een hele gespannen situatie. Die Russische groene mannetjes, de Russische eenheden, hadden toen al een aantal overheidsgebouwen bezet. En hebben toen die besluiten eigenlijk door dat parlement heen gedrukt op de Krim. Maar het ging vooral ook heel erg snel. En iedereen was in de war, weet ik nog. Want we wisten ook niet zo goed wie het nou precies waren. Er waren ook zogenaamde vrijwilligers die actief waren. Dus het was een hele ingewikkelde periode, moet ik zeggen. En we zijn daar ook verjaagd, omdat we ons werk niet goed konden doen. Want die groene mannetjes, daar was het lang de vraag. Zijn dat mensen die gesteund echt worden door het Russische leger? Zijn het gewoon Russische militairen? Dat bleef heel lang onduidelijk. Ja, dat klopt. En we wisten ook dat er mensen van de Krim hadden geholpen om te proberen Janukovic, dus de voormalig president van Oekraïne, nog in het zadel te houden. Onder andere zijn ordentroepen. En een aantal daarvan was ook weer gevlucht naar de Krim, omdat zij anders vervolgd zouden worden door de nieuwe machthebbers. Dus het kan ook wel dat een aantal mensen ook lokale vrijwilligers waren, maar die echte soldaten die je zag verschijnen met die uniformen zonder insignia's, dat waren echt wel Russen, kwamen we later pas te weten toen Poetin het toegaf. Het Oekraïense leger dan? Dat had instructies om niet terug te vechten. En dat maakte het zo'n ingewikkelde situatie. Want Rusland omsingelde een aantal Oekraïnse legerbases die er gewoon waren op de Krim. En de regering toen, die net aangetreden was eigenlijk in Kiev, na die onstuimige periode op Maidan, was heel bang om Rusland te provoceren en daarmee een interstatelijke oorlog te ontketenen. Dus de Oekraïnse soldaten hadden opdracht geen wapens te gebruiken en werden dus ook ontwapend door Russische troepen en ook vrijwilligers van de Krim zelf. En een deel is zelfs ook overgelopen naar de Russische strijdkrachten. Maar dus heel anders dan wat er 2 jaar geleden gebeurde toen heel Oekraïne werd aangevallen. Ja, en Oekraïne leerde ook heel snel van wat er gebeurd was op de Krim. Want toen het ook begon in het oosten van het land, in de Donbass, waar ook gebouwen bezet werden en ook regio's zichzelf wilden gaan afscheiden, toen heeft Oekraïne wel besloten de krijgsmacht in te zetten. En toen is er heel hard gevochten voor elke meter. En dat zien we nu nog steeds. Dat de Oekraïners nu keihard terugvechten en dit niet meer laten gebeuren. Nee. Want eigenlijk slaagde Poetin erin de Krim zonder slag of stoot over te nemen. We zijn inmiddels 10 jaar verder. Hoe is het leven op de Krim onder Russisch bewind veranderd? Ja, dat weten we niet echt, want er is eigenlijk geen toegang meer voor internationale waarnemers of journalisten. Dus we moeten het doen met beperkte verslaglegging. Er is net een groot rapport weer van Amnesty International verschenen. En dat laat toch wel zien, het is er niet best. De onderdrukking is fors toegenomen. Alle overblijfselen van de Oekraïnse cultuur worden uitgewist. Rusland is ook de demografische situatie op het Schiereiland aan het veranderen door mensen aan te moedigen van Rusland te migreren naar de Krim. Mm-hmm. En er zijn een aantal groepen die het niet eens waren met die Russische annexatie. Waaronder Oekraïners, maar ook de Krim-Tataren, een minderheid die daar altijd al woonde. Ja, en die worden fors onderdrukt. En natuurlijk ook gewoon nog steeds ook oorlogshandelingen daar. Hè? Geregeld onderdeel van een militair strijdtoneel dat het is. Wat doet dat met het leven daar? Weten we dat? Nou, mensen moeten het er niet makkelijk hebben. Want er zijn hartstikke verscherpte controles natuurlijk. Er worden steeds droneaanvallen op allerlei doelen uitgevoerd. De brug die de Krim verbindt met Rusland wordt regelmatig afgesloten. Dus veel mensen verkeren in onzekerheid. De economische situatie is niet best. Want landbouw is moeilijker geworden doordat Oekraïne watertoevoer heeft afgesloten. Toerisme komt natuurlijk ook niet echt op gang in een oorlogssituatie. Dus de Krim verwordt eigenlijk steeds meer tot vooral een militair belangrijke regio van Rusland met veel veiligheidsdiensten en troepen. En ik denk dat gewone inwoners op de Krim misschien nog wel eens een keer spijt hebben wat er is gebeurd. Oekraïne vecht door, zegt u. Zouden ze de Krim, die ze dus eigenlijk te makkelijk hebben weggegeven, ook koste wat het kost terug willen alsnog, als het überhaupt zou lukken? Dat is wel wat ze zeggen, maar we weten ook van de eerste weken na de volledige invasie dat er wel ook door president Zelensky werd overwogen de Krim dan maar tijdelijk te parkeren. Dus ik denk niet dat Oekraïense politieke leiders ooit zullen zeggen, nou vooruit maar Rusland, je mag die Krim hebben. Ze zullen altijd blijven aandringen op de territoriale integriteit van Oekraïne. Maar het is wel het allermoeilijkste stuk grondgebied om terug te veroveren. Gezien de ligging en de beperkte landtoegang. Dus er is lang verwacht dat Oekraïne de Krim eerder zou gaan belegeren door bijvoorbeeld die brug kapot te schieten en alle Russische toevoer af te sluiten. Maar een directe militaire overwinning daar boeken lijkt me voor Oekraïne heel moeilijk te realiseren. Sterker nog, ze zijn vooral al nu in het defensief gedwongen. Dus ik denk dat Oekraïne dat op de langere termijn wel ambieert, maar op korte termijn niet gauw ziet gebeuren. Dank. Dat was Bob Deen, Oost-Europa-deskundige, verbonden aan instituut Klingendaal. Even naar Bianca Damink bij de ANWB met het laatste staartje van de avondspits. Mag ik het al zo noemen? Ja, dat mag zeker, want er staat nog maar 60 kilometer. Dus in de meeste files heb je ook niet meer zo heel veel vertraging. Ze worden snel korter. Wat nog wel opvalt is de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar heb je een kwartier vertraging, want er staat een pechgeval. De linkerrijstrook is nog dicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt of ze puppy-yoga kunnen verbieden. Bij deze vorm van yoga lopen puppy's los rond. Volgens de organisatoren is de omgang met puppy's goed voor de gezondheid van de mens. Nou, de NVWA is het daarmee oneens. Er zou weinig aandacht zijn voor het welzijn van de dieren. En de jonge hondjes worden vooral gebruikt als verdienmodel. Wie arm is in het Verenigd Koninkrijk kan zich een gezonde maaltijd meestal simpelweg niet permitteren. Vers voedsel is doorgaans duurder dan eten met veel ongezonde vetten en suiker. En zo worden ziektes als obesitas steeds meer de ziektes van de armen. So 10 pounds a week to feed your child works out at like 1.70 a day, which is just not enough to feed a young growing person. Dit is Dominic Waters, een alleenstaande vader uit een Britse arme wijk in Kent. It makes everyday life quite a challenge. Hij woont in wat we noemen een food desert, een voedselwoestijn. This council estate, my estate, is a food desert. It's nothing fresh, and the only like ready to eat stuff they do is processed chips and chicken nuggets, which are just kind of heated. Voedselwoestijnen zijn de armste wijken van het Verenigd Koninkrijk, waar vrijwel geen vers en voedzaam eten te vinden is. Goedkoop en ongezond eten daarentegen is er wel. The shop on the estate, it only stocks the lowest quality of food produce, and I mean like the lowest. De buurtwinkel heeft chips en ingeblikt eten en frisdrank. Fizzy drinks and white bread. That's all that you're gonna get there. Dominic heeft zo'n €1,90 per dag te besteden aan eten voor hem en zijn dochter. There's been times where we've been experiencing so much poverty that You know, I feed my daughter and I have her leftovers or nothing at all. Hij vertelt over de dagelijkse voedselkeuzes die hij maakt. Veel heeft ook te maken met energiekosten. Yeah, you need gas and electric to cook. Want zelf groenten koken op het fornuis kost meer dan een kant-en-klare maaltijd met veel ongezonde vetten, zout en suiker in de magnetron stoppen. To just get microwave meals because it costs less to cook than raw ingredients. Dit is hoe armoede werkt. Het heeft impact op de volksgezondheid. De cijfers liegen er niet om. Gezondheidsongelijkheid is een gigantisch probleem in het Verenigd Koninkrijk. Ongezond eten is vaak goedkoper dan gezond eten. En daardoor zie je in achterstandswijken meer dieetgerelateerde ziektes ontstaan. Zoals obesitas, overgewicht, hart- en vaatziekten en over het algemeen een lagere levensverwachting in arme wijken. There's 8 million adults and 3 million children in Britain who are struggling to put food on the table. De Food Foundation doet onderzoek naar hoge prijzen van voedsel, armoede en de ongezonde keuzes tot gevolg. Dit is Anna Taylor. Finders that those families also are cutting back often on the amount of fruits and vegetables that they're buying, and we're very concerned about that because of the knock-on health impact. Obesitas is een groot probleem in het Verenigd Koninkrijk. 27% van de Britten heeft obesitas. In the UK we've got a very significant obesity. Dat is een van de hoogste aantallen in Europa. En het wordt vaak gelinkt door experts aan goedkoop en ongezond eten. It affects adults and children. But particularly in children, it's very socio-economically patterned. Vooral bij kinderen is goed te zien hoe obesitas steeds meer een ziekte van de armen wordt, vertelt Anna Taylor. Er is grofweg 2 keer meer obesitas bij kinderen uit achtergestelde en armere wijken. Ik reis naar Jawick, een kustplaatsje die bekend staat als een van de armoedigste plekken in het Verenigd Koninkrijk. Het is ook een voedselwoestijn. Er is niks te krijgen. Ooit werd het dorp van 5000 inwoners Costa del Jawick genoemd. Toen was het nog een druk bezocht vakantieoord aan de zee. Maar toen het vakantiepark de deuren sloot, droogden de investeringen in Jawick op. De spoorweg werd opgeheven, het dorp raakte geïsoleerd. This is a beautiful Jawick. I lived here 40 years. Je hoort hier Danny Sloget. Hij woont hier al 40 jaar. Hi, nice to meet you. Hey, thank you. It's lovely to meet you. In Jawick is geen supermarkt, alleen een buurtwinkel met snacks en een vis en chips afhaal. There's no warehouses, there's no factories. It's probably 50 jobs in the whole of Jawick. Is there a train? There's no train in Jawick. Jawick is een voorbeeld van hoe armoede en ongezondheid samenvalt. Isolement en het gebrek aan investeringen leiden ertoe dat mensen geen werk en dus geen geld hebben. Wat weer slechte voedselkeuzes met zich meebrengt. En dat leidt weer tot lange termijn gezondheidsproblemen. Do you know what would be great for Jawick? As a modern supermarket where we could get daily fresh food. That would be a dream for this area. Een bijdrage van correspondent Fleur Launsbach. Minister Van Gennep van Sociale Zaken heeft morgen een flinke kluif aan de Eerste Kamer. Daar wordt dan gestemd over haar wet tegen discriminatie bij sollicitatieprocedures. En om te voorkomen dat die sneuvelt, heeft ze haar plannen vandaag afgezwakt. In de Tweede Kamer werd het oorspronkelijke voorstel nog overtuigend aangenomen. 118 tegen 100 van de 150 zetels. Maar de ChristenUnie en de VVD vrezen een te grote administratiedruk en extra kosten voor MKB-bedrijven. En zij tekenden in de Eerste Kamer wel bezwaar aan tegen de wet. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Toch eerst maar even, wat regelt die wet? Ja, het verplicht bedrijven een werkwijze te hebben om discriminatie tijdens de werving en tijdens sollicitatieprocedures te voorkomen. En dat die bedrijven de werkwijze op papier moeten vastleggen, zodat het door de inspectie kan worden gecontroleerd of ze zich dat wel aanhouden. En wat die werkwijze dan precies is, daar gaan de bedrijven zelf over, als het maar leidt tot objectieve selectiecriteria. Maar het gaat bijvoorbeeld over de vacature op genoeg verschillende plekken kenbaar maken, zodat mensen met diverse achtergronden die vacature zien. Of het gaat erom om alle sollicitanten dezelfde vraag te stellen, zodat ze via dezelfde meetlat worden beoordeeld. Of het gaat erom dat tijdens de brievenselectie gegevens als leeftijd, achternaam of geslacht worden weggehaald, zodat de mensen die die selectie moeten maken niet onbewust kan laten meespelen wie ze wel en niet uitnodigen. En dat is een belangrijke stap, vinden voorstanders van de wet, om discriminatie tegen te gaan. En achter dat doel staan de ChristenUnie en de VVD ook. Maar die verrezen ook dat het veel te veel vraagt voor met name kleine bedrijven. Terwijl het in hun ogen niet voldoende bewezen is dat het ook echt effectief is. Dus ze willen een pilot om te zien of het echt werkt. En ze willen dat de regels voor grotere bedrijven gaan gelden. Ja, dat is een zorg. Ja. Welke concessie doet de demissionair minister van Gennep nu? Ja, dat de wet alleen voor grotere bedrijven gaat gelden. In het oorspronkelijke voorstel was het voor alle bedrijven groter dan 25 werknemers. Nou, nu wordt die grens opgehoogd naar 50 werknemers. Dat is ook de grens om bijvoorbeeld een ondernemingsraad te moeten hebben. En dat doet de minister omdat ze echt wil dat de wet het haalt. Dit is een hele belangrijke wet, juist voor al die mensen die nu niet die gelijke kansen krijgen, omdat ze een andere achternaam hebben, omdat ze 55 plus zijn, omdat ze vrouw zijn. Die hebben het cv, die hebben de competenties, die hebben de motivatie en het talent om aan de slag te gaan. En dat wil je in Nederland voor elkaar krijgen. U zegt bij bedrijven groter dan 50 werknemers. In de oorspronkelijke wetsvoorstel stond 25 werknemers. Heeft die wet dan nog wel effect? Ja, zeker heeft de wet nog effect. Want dat betekent dat we nog steeds 2/3, bijna 70% van de werknemers bereiken. 16.000 bedrijven die ermee aan de slag gaan. En ik vertrouw er dan op dat die olievlek over heel Nederland zich gaat verspreiden. Ja, ze wil dus wel een aanpassing van de bedrijfsgrootte, dat het alleen voor grotere bedrijven gaat gelden. Maar ze wil geen pilot of experiment, want ze zegt er ligt al voldoende bewijs. Wat denk je, Roel? Is het genoeg om de VVD en de ChristenUnie aan boord te krijgen? Voor de ChristenUnie wel. Luister maar naar Tineke Huizinga, senator bij de ChristenUnie. Het doel van de wet, het tegengaan van onbewuste discriminatie, dat is natuurlijk mooi. En als dat lukt en als dat kan, dan zijn wij daarvoor. Maar het moet niet betekenen dat kleinere bedrijven met een enorme lastenverzwaring opgescheept worden die eigenlijk niet effectief is. Dus deze brief lijkt een beetje het beste van twee werelden. Het lijkt er wel op dat dit voldoende is. Ik ga het bespreken met mijn fractie, maar we zijn blij met deze brief. Ja, daarmee zegt ze eigenlijk, voor ons is het voldoende. Voor Koen Petersen van de VVD is dat het nog niet. Die vindt het belangrijk dat er wel zo'n experiment komt. Als de pilot er niet komt, dan zullen wij waarschijnlijk tegenstemmen, omdat dat bezwaar dat wij hebben, namelijk of de effecten goed genoeg zijn en of de inspanningen die van bedrijven worden gevraagd gerechtvaardigd zijn daardoor, die vraag blijft boven de markt hangen. En wij willen niet dat werkgevers in Nederland proefkonijn worden van een ongeteste wet van het ministerie van Sociale Zaken. Ja, dus de missie van de minister is maar deels geslaagd. De ChristenUnie is wel aan boord, maar de VVD nog niet. En nu? Toch nog spannend morgen? Ja, het wordt zeker spannend. Dan is de stemming. Alles zal afhangen van de onafhankelijke Senaatse fractie, waar de regionale partijen bijeenkomen. En van 50 plus, dus Martin van Rooyen. De minister wil de wet, dus die gaat de druk bij Martin van Rooyen flink opvoeren. Kan Martin van Rooyen nog een telefoontje verwachten vanavond? Dat kan die zeker. Ook al omdat hij voor de senioren staat en dit gaat ook over leeftijdsdiscriminatie, wat nog steeds de meest wijdverbreide vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland is. Ja, Martin van Rooyen moet zijn telefoon dus aandoen vanavond en wij moeten de stemming morgen afwachten. Dat doen we. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. En dat was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Waar gaan jullie het over hebben, Jan-Willem? Nou Mark, we gaan het hebben over regenboogbeleid. Want moet een provincie geld en aandacht geven aan het regenboogbeleid? Nou, dat is op dit moment een discussie in Friesland. En zometeen een debat bij Dit is de Dag met een PVV'er, een D66'er en een regenboogambassadeur. Nu is de hoofdpunten van nieuws met Juri Stubinitsky. Fijne avond. NPO Radio 1. Bij een inval van het Israëlische leger in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad zijn 20 gewapende Palestijnen gedood, zegt het leger. Onder hen zou een hoge Hamas-commandant zijn. Israël zegt dat het voorlopig doorgaat met de actie bij het ziekenhuis. De verdachte van de moord op rapper Biggie Dagu blijft voorlopig vastzitten. De rapper werd vorige maand doodgeschoten in Amsterdam Sloterdijk. De verdachte werd een paar dagen later op een vliegveld in Parijs opgepakt toen hij naar Frans-Guyana wilde vluchten. De rechter heeft een vrouw uit Arnhem veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor het stichten van een brand waarbij vorig jaar 2 vrouwen om het leven kwamen. De 2 slachtoffers en de dader zouden ruzie hebben gehad, waarop de vrouw vermoedelijk een knuffelbeer in brand stak. 2 verzamelaars van oorlogsspullen krijgen geen straf voor het aanbieden van nazi-dolken op een beurs in Houten. Ook de organisator van de beurs niet. Joodse organisaties hadden aangifte gedaan, maar volgens de rechter is nergens gebleken dat de dolken werden aangeboden om een nationaal-socialistisch of racistisch gedachtegoed uit te dragen. Het weer, vanavond meer bewolking, lokaal wat regen. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, mogelijk wat regen en het wordt vrij zacht bij 13 tot 17 graden. Bij de ANWB zit Bianca Damink. De files lossen inmiddels heel snel op. De meeste files die leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Wat nog opvalt is de A9. Die is nog steeds in beide richtingen dicht ter hoogte van Egmond. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd en de politie doet daar onderzoek. Duurt waarschijnlijk niet zo lang meer voor de weg daar wordt vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. En verder staat er nog file op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. De vertraging is nog bijna 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Ik vind mijn werk heel belangrijk en ook heel leuk om te doen. Dus of ik het niet erg of ik het nou thuis doe of niet. En mis je dan niet de Vrijmibo? Nee, die heb ik. Ik werk op donderdag thuis. Dus de Vrijmibo maak ik gewoon lekker mee. Ja, deze vrouw die werkt graag op kantoor en wil de vrijdagmiddagborrel niet missen. Maar voor veel Nederlanders is dat anders. Want Nederland is Europees kampioen thuiswerken. Maar is al dat thuiswerken eigenlijk wel goed voor je? En is het ook goed voor de werkgevers? Nou, zometeen een debat daarover. Maar we beginnen met iets anders. Want moet een provincie wel of geen geld uitgeven aan regenboogbeleid? Dat is beleid waarmee de provincie zich actief inzet.